beste vriend. Het maakt niet uit wat ik post op Facebook. Hij heeft altijd toch de meeste likes. Krijg ik van mijn broer leuke oude sneakers? Komt hij aan met de nieuwste Nikes? Is dat altijd voor mekaar en ik? Nee, ik vind het ook niet raar, want hij. Ja, hij maakt het ook wel waar hoe jaloers ik soms ook ben. Ik ben zijn allergrootste fan. Dit is echt niet oké. Hem zit altijd anders mee. Hij heeft altijd weer geluk. Daarom maakt hij zich niet druk. Beste vriend.